yàlla mu yàq si bismina la yaq ñu bokkale la te lan moo koy jur mooy ñàkk waaye yàlla koo xam ne ku wétal waaye koo xamul na bokkal waxna kon jaamu am ba lay feel doon jaamu am xam ne dafay am xam googu nag du xam téere bi waaye xam lan la mooy xam yàlla muy bon jur loolu nag tool yëpp nag foofu la nekk dañ jàpp ne xam-xam mooy jàpp ne daan bi ñu dund leen lii xam-xam la waaye am na lu ko jur loolu aw njànd la parce que njànd ak xam-xam bokk la xam-xam moo jur njànd téere gi ngay jàng te bire téere bàyyi na ci boppam loolu dafa ci téere téere gi ngay jàng laa téere nga xam-xam bi bire téere bi ak bi téere bi ko jur moo tax kon xam-xam mooy jubal téere sëñ tubaab nag limal nañu ba mu ne xam-xam dañu xam ñaar al xelmu indal wala mayen parti li daayi wa baati suñu sëñ tubaab ne xam ne dañu xam ñaar la am xam-xamu saay ak xam-xamu baati ba loolu ñëpp mën ne ko ndax ku ne xam ne ne saay am na waaye ku ne xam ne baati na waaye lu mu tëj naan daf na baati na jëral ci jur moom la mun nag ba defee nag loolaa ko tànk boo buñ ko lëggee ñu bari ñu ko xam di jaag boo dina baati boobu na nga xam ne mooy baati xam-xam loolu moo tax ñu naan xam-xam boobu mooy maanta bi la mooy xam-xam ko su ko defee nag xam-xam boobu nag tarixe bi moo leen tax a jot moom la doon tàmm si jàmm bi ko yeesalaa ci jàmm bu tàddee ci yow lépp loolu la jëm ci xeet jàmm yàlla yàlla da nga ko gërëm la bu nekkoon ci yow lépp loo def yaa ngi làmb la yaa ngi toll waaye ndax baax na wala baaxul amul ci naa boo defee nag moo tax kon loolee fay sax mu daal mën nga ànda foofu la jëmee jàmm yi ñu ko nangu moo tax may wax ne képp ku xam ne nit ñi bur nañ ñëw ci yow dox la seen bopp yaakaar ne bi sëñ ci am nga problème bu rëy te jënte sa borom du yomal sa yàlla ndax lu tax nangu nga loo xam ne du yomal sa yàlla dafa jëm loolaa yaakaar naa ndax na nangu ko ba lëpp borom nga di ko digal di ko sant di ko laaj di ko digal te waroo ko yàlla xamuloo ko yàlla bu yor na xeewal dangay di dégg si say jëf naa ci bolli bi te boo ko lijjantee moo dana la di lijjante gis nga nit ñi yàlla leen moom te li la yàlla sant yow mi nga jaaral ci nangul leen sant moomeen li leen yàlla sant yow nangu leen ko defal jaamu yàlla kenn ko la yàlla sa ko sax sëriñ bi marul laaj jaamu yàlla ko defee nag kon ana la wax moom kon laaj ko yàlla mu wan la yàlla xamal la ko rek nga dem jaamu di ko nag xam-xam ne ku la ko yor man nga ko teral man koo màggal ndax yow tu ne màggalañ borom xam-xam ku leen màggal màggal ko te ku ma màggal màggal ko yàlla wax na dëgg waaye nekk la jox xam-xam nag ba nga yëkku nag nga yëkk su ko defee moom loolu la mooy solo fi nga xam ne kenn ku ne war na ko bàyyi xel te dafa tuddul ne dafay baax na su jëg ne benn borom la am mooy yàlla kenn moom mu dëkkul yàlla dafay baax na su jëg ne ni ko yàlla jëndee képp ko ay yaakaar noonu la ko yàlla jëndee bi jëg ne li la yàlla moomee képp ko yaakaar noonu la ko yàlla moomee bi jëg ne li la yàlla sant képp ko yaakaar noonu la ko yàlla sant kon lu war ko laaj kenn yàlla te dem jaamu yàlla moo gën. bu la gàllal kon ne ko loola nag na nangu ko nag ah bu yomal sa yàlla kon loola dana la parce que nag ci yàlla yëpp yàlla lañ doon joxal yàlla lañ doon wane parce que xam nañ ne ëllëg dañ leen jàll sëñ tubaab daana wax dinaa wax ak yéen fii ndax su ma ko def bu yomal sa yàlla danañ wax wax na dëgg moo tax kon ñu ko toppal ñëpp ñii la waxee woon ak ñax gis nga yoon yi tañ ba ñu ko tuddee mouridulay la mooy yoon yi jëm ci yàlla yàlla ku ci jëm dañ koy àgg waaye ki jàpp ne àgg ci yàlla wala xam yàlla mooy gënaa boo teewee boobu xam du xam buñ jëm ndax dañ koy xam ci ko lañ ji xam ko ci ba ngay mag xam ko ci ba la jaam waree boobu la xam du jëm waaye gannaaw dee moom bayee ko defal boobu xam du ko jëm te dama wax ne surtout ne yàlla ñu la bind wàcc na kaw suuf na la jaamu nga yàlla ñu la wàcc pour na la maa ngi àndee foofu. na la maa la gën a jëndee moo la ko xam ne boo deyee nga koy xam kon da nga def na gis xata da xam ko gi dafa non yorbu xam nga di wax na la malik la jere wax na la jamma kon xam ngay di lay jeriñe waye duna bo de ko xam loolu mom wax na jo xamne masuda wax na dalam teul da defal nak xeyna ñako yeddi ak ka sa dañu jappale yalla ku ñey joxañ la wala ku nañu nga bara tangam la dede yalla du ko ñey joxañ du ko dañ mu ko bara tang alquran na waxe nak ñu ne rahmanu ala ashab istawa ñu ne ko lu ngay mo ci arab deug la deug waye wax na leneen lu wut ak lolay wa ma'akum aina ma kuntum man ga ni ben dooj mako nonu akhraj ilaykum min abdi walid ma lay gën jëfël bok dooj mako kon bu soore ni dafa na jëgë huwa al-awwal wa al-akhir wa thahir wa al-baqi bu ne ko yi dafa na tay ko ne ko lu def moy ci wo ko tayyu tu al-salam ta sira mi gam man arifa nafsuhu faqad arifa rabbahu qam to bokk xam to am to bokk nak yag nañ ko wax bu xam ni la ni la tam ak tan wi la bokk don ko xam to bokk xam to bokk moy xam ci sa isaani nak du ndey du bay isaani moy yalla ndax ko nek xam na ni yalla din bala ñu reul ci am yalla dafa tak bu lopp tam sakkar yalla ni mo ci ko jurel bi sakkar yalla ni mo gën ni jurel bi mata yalla mo jël way ni ko fa di waxe sax ni jël na nak sunna lillahi wa ila ilahi raji'un wa dakkal waye wax nga ko naam waye xamoon ko mo gën ci ni ci fi toge ba nga wax baal bobu leen ne bo xam yaa yaa ko lu gën loona baax na non naaw waye xam ko la ak dul ko nak mo gën lolay soxlo me yek ne yaangi jele ci yaangi dal ci yow bokum ko fa jele bokku do mo jele ci dama sus ne jele ci yalla te ba ngay dund la jele ci yalla te ba ngay jek la jele ci yalla te ba ngay man bokum jele de do jele ci yalla bokku diko jele ci ci ni jele ci ak jele ci yalla bokku am ci de bokku na de bay ko kul jele bokku bay ko hele bokku wallo mi dund na yalla waxe do wa anni bo ila rabbikum wax na non do de so da kon delu ko na yalla wax ni nak mom lañ wara ya ayyuha nasul mudna illa tajja ila rabbiki rajatan mabdahan udkhul fi abadin wa fil jannati kon delu bi nga xamne mom la yalla wax do de way delu go xamne da koy del ci yalla ak ge nak lay don tax naam way bokk na de ñepp xam ko defal kon li moy li nga xamne moy li am solo japp nek ci dëg ñaan la ci tam faal yi rek la sallal jàng dama toujours ni lu soor li koy bari bari bu jàng ko ñu wax rek jàmm am waye dañ ko do jàng jàng da fa ko xam la day dégg rek wax dégg rek wax waye du gëstu sax lu mu dégg nang wala ci ay ni rek waye seen na la xale daali wax du xol sax wala mu lëggé xalam sax xam na loolu am na fu ne ko am koy wone rek am na koy nekk tarikha bo dem am ñu wone am ñu wax ne kenn du def ci yow l'islam am na ko ko bo ma def am na ko so def nak loola day bax nak dañ ko xamé du ko rañu waye ko mu dal ni ko ak lim tax moy la ilaha illallah ba ko lim tay tane am ci wal wa sayyid mun tay tane bil akhlaq tibul fillah ma'an al mu'as ba nga ko xam fu ci ta jom rek tay tane do sa lol sam sa do laaj len ma yalla ma xamale jaat ñu bokk jaamu bi yalla sori bu nek wala ko wax na man laaj len ma yalla ma xamale yalla ñu bokk jaamu bi yalla do la gëna rëd do la gëna rëd ko gol ci ak taale rek do la gëna rëd lu ma am ndam sax ta lol sam sa dama xey dugg dama xey de nit xey dugg gën di xey de kon laaj len ma yalla kon koko won na ni ni ko tok am na ni ko tokke waye da yepp ne nit la ci tokom am na ba sa dal na wax na laj ma yalla mo ko gënal nit len laj ma yalla mo ko gënal jox ma dawut na tuñ ci tay ko ba defal kon lolé nak na la mu ko neex ni bari ndax ci bëgg nit ñi ko la mu man leena mom man leena nit ko ko dofo ci yeen nit ñi man yépp seen bokk dem jëg ni tan sa mu da dafay yeen nit ñi daan wax ni waxuma kuma top rek waye kuma jëf dina yeer ba nga xamne bu ngay naxati nga xamne day ngay nax wa kuma nangul sa deglu dana la yeer ba nga xamne bu ngay naxati dina jëf ne day ngay nax ya koy xam tanam ko ay wax la dem ma tamay faral wax ne ko sur ngeen ko bayyi ne ñepp bayyi ne ñepp sol ko dal ci ci mu ko yow la yaakaar ñepp la so la nga xam mën la gor gor ci jaamu yalla gor gor ci ak taale bi fonkal wax ni fonkal nangam dama ak yow fofu kett soo ñëwee booy woor nga toog amagul sëñ sërëñ ku ko yóbbaale nit na ko sëñ bi di la andiyaale ngir nitam bu yëbaan nga sëñ sëñ na la góorgóor lu fonkal nii war nga xam ne sëñ bi daal na ko dara nga xam ne rek laay ba waaye góorgóor ci la ko rek ak rek loolu kay xamal ba ko ba ngay laajte ba xamal toujours ne fekkee nii rek lay joxee kon lañ jëlmaat ca daal ya ñu doon jàngale alxuraan kon def leen ay sëñ ndax li ngay soldi ci la ci góorgóorlu kay ñoom ñoo la ko jàng waaye moom mi la ci soñ moom lu mu def yomb si sëñam dafa yomb jàmbul lu fàcce jàmbul lu awsaa xamul lu sa borom wax dëgg yàlla wax wu lamu daan góorgóor si jàmm yàlla fonkan wax ni waaye bu cocco foofu rek lee may wax dëgg yàlla yoraan suñu daara bax moo gën sëñ daan bu kat amna lu teg sa loxo yoo xam ne mën nga ko wone koo def saar yi ngay jàng fàcce bi ngay jàng saar wan cay teg day far fàcce sunna ko ko def ba ngay xam ko xaw moo fayal amoo fayal de ndeeg baay mi la yar jóon na ci yoon wu ba nga xam sujji na jóon jëlen amoo seen fay keneen ci ci topp na nga yaakaar ko na mu gënal day gënal la baay gënal sën boobu nag jeexal moom lu def ko ba xam ndax gën na lii wala ndax nga ne li nga amoon ba ko dem def ko ba xam su fekkee am na jàppal bu ko amul nag xoolal sa bopp sa jàngaa sa bopp bi yaa nga jëlamal te moom laa jë nag te moomu jàng kon nag kooku nañ war a jànd ak yoon bu mu jëm sëñ tubaab yi dafa xool sëñ tubaab yi ko ko mos si dox sa boppee sa bopp def ni coono mal su ko defee nag ña ko toppoon nag ma sama toujours ngeen topp waaye di ko lëggeelal di ko jox mu ne góorgóor sëñ tubaab yi fay war nga sa ndax yow sëñ tubaab ngay defal bi moom ngay defal moom kay soo mu sa fay kay wax dëgg yàlla kan jox naa sëñ tubaab sëñ tubaab nga ko def fay naa def yow moom ngay lëggeel yow nga fexe nag nga sëñ tubaab jox laa si nga ko topp ba nga ko lëggeel mu jox laa ci kaw su ko mane su ko mën nga wax dëgg yàlla comme la dig ne sëñ tubaab fay fekkay dëkk su baax rek la nag bala ngay jënd sëñ ndeer baay fexe tàmbale fu ci tëdd tàmbale ko foofa danaa jaajëf rek ngay wut tefe fexel bala nga dig jaajëf ci kenn di nga jaar si wut ne ak baay jaajëf ñoo ca tege si nag baax wane na kon lii rek ñu bokk ci sant yàlla sa bokk góorgóorlu bu baax ak sa saa sa dund dund li ñu yëpp ci sa dund kon ci waxtu yi ñu ko suñ waxee sax ne waxtu yi danaa wax ba suñ nit fekk ko ne suñ gis yëpp nit gis bii ragal kon di jëfoon nekk wax suñ bi yëpp da ko nit bi rek la mel boo xam ne jàng alquran jàng xadida dudd yàlla waxtaan ci yàlla fekkoon suñ dund yëpp ci lii dañ ko defoon ban jeex sàcc kon du jëfoon melo sa sant yàlla waaye nal hasanaat yi xam na sa yi aat kon mene ni li nekkee si mel bi yëpp fekkoon am na ñaaw tëgu bu dajaat ci dellaat ci yàlla ma nay fàtt kon lépp wala kon ñu sant sa góorgóorlu fonk def si mel nii fonk wax si mel nii fonk def si mel nii ba seen suñ dund yëpp def am leen sant baax di gërëm nag ñaan yàlla yokk leen si ndox bi la sëñ bi tam ñu lay sant ndox bi daal yàgg na di la gërëm bu baax di la ñaan lu baax baax baax ndax ko looloy ci islaam yow yi ba mu jógee ak si ñoom yëpp nga ne la yàlla la si yaabon la si yàlla dëkk ak yokk si bu saay si baax si waaw dundam nga ko la rek bu baax a baax ñaan si ndox bi si ñun ñoo ko war a njëkk a def ñoo war a ñëw gëstu rek la kon nag di nga ñëw fekk itam ñu lay santeel di ñu gërëm di la ñaan baax baax jërëjëf waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf